Mai wa so wo wo wo Catalina o Sakili kambezali lo bananga na yoka o Na boy makamba kotongo konga ye ye ya Na lo bi pena lembi na kanisi oyoki Nyoso wana na kipate oye ye ya Nazali mwana moke na makila na nzoto Na boy makamba kosambisa nga ye ye ya Sakili kambezali lo bananga na yoka o Na boy makamba kotongo konga ye ye ya Nalo bipe na lembi na kanisi oyoki Nyoso wana na kipate oye ye ya Nazali mwana moke na makila na nzoto Na boy makamba kosambisa nga ye ye ya Kila na nzoto Na bamba kamba kosambisa nga